Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 31 marca, jest 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Papież wygłosi jutro orędzie wielkanocne. W Watykanie będą obowiązywały szczególne środki bezpieczeństwa. Prezydent Andrzej Duda odwiedził pod Krakowem pułkownika Tadeusza Bińkowicza, pseudonim Rączy. Premier Izraela skomentował ostatnie krwawe zamieszki, w których zginęło 17 osób, a ponad 1000 zostało rannych. W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego papież Franciszek odprawi uroczystą mszę na placu Świętego Piotra. Następnie udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi. Msza święta rozpocznie się o 10:00. Jednak ze względu na szczególne środki bezpieczeństwa podjęte w związku z zagrożeniem terrorystycznym, policja zaapelowała, aby osoby zamierzające uczestniczyć w liturgii przybyły co najmniej 1,5 godziny wcześniej. Szacuje się, że w nabożeństwie weźmie udział co najmniej 50 000 osób. Papież wygłosi orędzie wielkanocne. W ubiegłym roku Franciszek prosił o dar pokoju dla Syrii i całego Bliskiego Wschodu. Przed Wielkanocą policja zatrzymała kilkanaście osób, głównie Tunezyjczyków. Są oni podejrzewani o związki z tzw. państwem islamskim i planowanie zamachów. Osoby potrzebujące w całym kraju otrzymały wielkanocną pomoc od Caritas. We Wrocławiu 300 osób dostało paczki z chlebem, konserwami, herbatą, słodyczami i wszystkim, co powinno znaleźć się na świątecznym stole. Jak mówi Paweł Trawka, rzecznik Caritas, akcja była możliwa dzięki wsparciu ludzi dobrej woli. Mamy tutaj i wolontariuszy, i ludzi, którzy pomogli nam te paczki stworzyć. Na przykład dzieciaki ze szkoły numer 107 we Wrocławiu przyszli po lekcjach, te drobne ręce momentalnie w kilkadziesiąt minut spakowali te paczki. To jest piękne, że możemy na takich ludzi liczyć, ale też na tych ludzi, którzy nam pomagają, pomagać. Oprócz tego w całym kraju odbyły się też śniadania dla potrzebujących. Podobne inicjatywy w wielu polskich miastach odbędą się także jutro. Andrzej Duda odwiedził dziś w Węgrzcach pod Krakowem pułkownika Tadeusza Bińkowicza, pseudonim Rączy, niezłomnego żołnierza Armii Krajowej, więzionego i skazanego przez komunistyczne władze na karę śmierci, poinformowała kancelaria prezydenta. Spotkanie miało miejsce na nieco ponad 2 tygodnie przed 95. urodzinami pułkownika. Tadeusz Bieńkowicz po wojnie działał w podziemiu niepodległościowym. Po aresztowaniu w 1950 roku był poddawany kilkumiesięcznym torturom. Wyszedł z więzienia w 1956 roku i nadal był szykanowany jako działacz kombatancki pomimo zakazu. W czasie spotkań z młodzieżą szerzył wiedzę o zbrodni katyńskiej i działalności Armii Krajowej. Synoptycy i hydrolodzy ostrzegają przed intensywnymi opadami, a w rezultacie niebezpiecznym wezbraniem niektórych podkarpackich rzek. Jak informuje Jan Czech, dyżurny w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie, ostrzeżenie dotyczy najbliższych kilkunastu godzin. Spodziewamy się opadów w granicach 30 do 35 mm, a jeżeli chodzi o Bieszczady i Beskidniski, to nawet do 40 mm deszczu. Przekroczenia stanów ostrzegawczych spodziewane są zwłaszcza w górnej części zlewni Wisłoka, na Sanie, powyżej zbiornika Solina oraz na jego bieszczadzkich dopływach. Ostrzeżenie obowiązuje do jutra do godziny 21. Na koniec jeszcze zagranica. Premier Izraela pochwalił żołnierzy za akcję w Strefie Gazy. Przypomnijmy, podczas zamieszek przy płocie granicznym oddzielającym Gazę od Izraela zginęło co najmniej 17 osób, a ponad 1000 zostało rannych. Benjamin Netanyahu stwierdził, że wojskowi wykonali dobrze powierzone im zadania. Izrael działa energicznie i z determinacją, aby chronić swojej suwerenności i bezpieczeństwa obywateli, napisał w oświadczeniu. Piątek, pierwszy dzień palestyńskich protestów, okazał się najbardziej krwawym od czasu wojny Izraela z Hamasem sprzed 4 lat. Protest przy granicy został zorganizowany przez Palestyńczyków w rocznicę wywłaszczenia przez Izrael ziem należących do Arabów. Manifestujący domagają się zwrotu terenów, które obecnie leżą w Izraelu. To był serwis Trójki. Obecnie na termometrach od 4 stopni w Gdańsku do 12 w Opolu. W wielu miastach przelotne opady deszczu, m.in. w Szczecinie, Rzeszowie, Kielcach, Poznaniu, Toruniu i Olsztynie. Jutro termometry pokażą od 3 do 12 stopni. Popada nie tylko deszcz, ale i śnieg, a na krańcach wschodnich możliwe burze. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które proponują niższe rachunki za prąd, gaz lub telefon. Niektóre nieuczciwie sugerują, że są Twoim dotychczasowym dostawcą tych usług. W ten sposób możesz nieświadomie zerwać obecną umowę i ponieść dotkliwe straty finansowe. Pamiętaj, możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli podpisałeś ją w domu. Nie ponosisz wtedy żadnych kosztów. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapraszamy do reklamy. 100 lat istnienia Stowarzyszenia Autorów ZAIKS to 100 lat polskiej kultury. Z okazji tego jubileuszu ZAIKS we współpracy z Polskim Radiem zorganizował konkurs Piosenka na 100. Konkurs dla autorów tekstów, kompozytorów i wykonawców. Od 100 lat wspieramy ich twórczość. I dlatego pula nagród w konkursie wynosi 100 tysięcy złotych. Szczegóły na Piosenka na 100 polskieradio.pl oraz na zaiks.org.pl. ZAIKS od 1918 roku. Tworzymy i chronimy polską kulturę. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Słuchajcie, to się może zdarzyć tylko w naszym studiu i tylko u Szostakowicza. Czy widzieli Państwo kiedyś w życiu orkiestrę estradową, która składa się z 70 paru osób? Tak właśnie było. To, co najpiękniejsze. Koncert na pożegnanie zimy, zarejestrowany w studiu radiowym imienia Witolda Lutosławskiego kilka tygodni temu i złożony z utworów Dymitra Szostakowicza. Zapraszamy na jego retransmisję na antenie Trójki w niedzielę wielkanocną tuż po 19. Paweł Sztompkę i Piotr Stelman. Autopromocja. Kiedy myślimy o czasie wielkanocnym 2018, zadajemy sobie trud, zadanie, pytanie, żeby odczytać znaki czasu. Jaki jest znak czasu w 2018 roku, kiedy kończy się Wielki Post? Mogę powiedzieć, jak ja to widzę i jak sam to rozumiem, i jak sam przeżywałem ten Wielki Post. Dobry wieczór. Tak właśnie rozpoczynamy Wigilię Wielkanocną 2018 głosem gościa, którego niebawem przedstawię. Barbara Marcinik, Wojciech Dorosz, Michał Jakubik. Zapraszamy do północy. W tym roku pomyślałem o takich słowach jak wychodzenie z mgły, wychodzenie z ciemności, przebudzenie, a z drugiej strony rozpalenie na nowo, rozżarzenie, powrót do gorącości. To a propos środy popielcowej, bo popielec, popiół kojarzy nam się z martwotą i z tym, co wystygłe, a ja spróbowałem uruchomić pamięć żaru, który był, bo powstał popiół. I wracanie do tego żaru to jest zadanie na Wielki Post i to w zasadzie jest kulminacja świętowania i Pascha to jest rozżarzenie, to znowu jest rozjaśnienie, to jest ta noc, kiedy rozpalają się światła nowe, rozpraszają stare ciemności i odnawia się w nas podobieństwo. Zbudź się, Adamie, jest w hymnie, w takiej homilii starożytnej, słowo Jezusa, zbudź się i razem wyjdziemy z tej ciemności, razem zaczniemy nowe życie. I to jest w tym roku dla mnie czytanie Wielkiej Nocy, czytanie Wielkiego Postu w kontekście polskim, światowym, w kontekście własnej duszy, rozmów z bliskimi, obserwacji sporów publicznych, przyglądania się kondycji Kościoła. Tak to w tym roku chcę przeżywać i tak to rozumiem. Tak to rozumiem, powiedział nasz gość, a ja przedświąteczne spotkania tak i tylko tak sobie wyobrażam, nie jako audycję, lecz spotkania z przyjaciółmi w domowej atmosferze. W ciągu tych 25 lat trójkowych wigilii zdarzało nam się rozmawiać w realnym czasie, ale nie zawsze okoliczności na to pozwalają, zatem zazwyczaj rejestrujemy wigilijne wieczory, próbując oddać ową swobodną atmosferę skromnej kolacji. No, nie wyobrażam sobie jednak także nieczuwania wraz z Państwem, mam nadzieję, do samej północy i stąd ów swoisty, trochę ekscentryczny efekt bilokacji. Włączam komputer, chociaż może powinnam odciąć się od wirtualnego świata. Proszę ewentualnie zajrzeć na naszą stronę i każdym sygnałem od Państwa będę cieszyć się. Zapraszam wszystkich tych, którzy religijnie przeżywają ten czas, ale też i tych, którzy w inny sposób świętują. A ta muzyka w tle to Stefan Wesołowski, raczej jego utwór. Młody to awangardowy twórca. Niedawno napisał muzykę do spektaklu w Teatrze Miniatura w Gdańsku, do spektaklu Bunt według Stanisława Reymonta. I za kilka minut rozpoczniemy pierwszą część naszego spotkania z gośćmi, których oczywiście, jak wspomniałam, przedstawię. Sympatycznego słuchania życzę. No i już znikam na kilka minut ze studia. Ot tak. Pierwsza wiosenna pełnia 2018 za nami. Świętowania czas zacząć więc. Chociaż tak po ludzku rzecz ujmując, jeszcze trochę cierpliwości trzeba. Poczekamy na święconkę do jutra, tak? Do świątecznego śniadania. A wieczór Wigilii Paschalnej rozpoczął, to jest nagranie, proszę Państwa, zaraz przypomnimy, dlaczego nagranie, rozpoczął ksiądz Krzysztof Niedautowski, duszpasterz Środowisk Twórczych Gdańska. Dobry wieczór więc. Dobry wieczór. Cieszę się, że kolejny raz możemy razem myśleć, rozmawiać, przygotowywać się i przeżywać ten szczególny czas. I mamy gościa. Po kilku latach dołączył do nas pisarz. No przepraszam za te prywaty, mój ulubiony, Paweł Chwile. Dobry wieczór Państwu. Ja się również cieszę z takiego towarzystwa w tym momencie. Tutaj sprostuję tylko pewien błąd. Nie po kilku latach, ale prawie jak co roku, bo spotykaliśmy się w podobnym gronie, choć nie identycznym, także przy okazji Bożego Narodzenia i to były ciekawe rozmowy. Mam nadzieję, że dzisiaj też uda nam się porozmawiać o czymś istotnym. Na pewno tak. Może ja powrócę jeszcze do tego wątku pierwszej wiosennej pełni, bo może nie wszyscy to wiedzą, nie wszyscy pamiętają, że święta wielkanocne są ruchome i prosiłabym teraz obu panów o uzupełnienie tego wątku, bo to jest ciekawostka pewna, ciekawostka astronomiczno-obyczajowo-religijna, czy tak? Właściwie posługujemy się kalendarzem słonecznym, to jest nasz naturalny kalendarz w Europie, w kulturze chrześcijańskiej, aczkolwiek są też momenty, kiedy jakby wychylamy się poza ten kalendarz i na chwilę przechodzimy do lunarnego, księżycowego. I to jest powrót do Pierwszego Testamentu, do tradycji judaistycznej, kiedy to patrzymy na księżyc i obserwujemy, kiedy przypada pierwsza pełnia księżyca czasu wiosny. No i jak ta pełnia już się zdarzy, no to wtedy pierwsza niedziela po niej to jest niedziela Zmartwychwstania. To jest nawiązanie do święta Pesach, do żydowskich zwyczajów wiosennych. I ciekawie właśnie, że nas to zaskakuje jakby co roku, bo jak się zapytać kogoś, a w tym roku Wielkanoc jest kiedy? No to nie jak Boże Narodzenie, które jest zawsze w tym samym miejscu grudnia. No to jest tylko umowna data. No, tutaj mamy rzeczywiście ruchome święto i konieczna jest obserwacja kalendarza lunarnego. Ale ja muszę powiedzieć, że rok 2018 jest zupełnie niezwykły, jeśli chodzi o daty świąt, bo Popielec był w walentynki, to znaczy sakrum i profanum, można powiedzieć, się połączyło jednego dnia. Od razu miałem koncepcję przygotowaną, że najpierw posypujemy głowę popiołem do kościoła, a potem hulaj dusza bez kontusza, no bo walentynki, ale No, a post ścisły? To dopiero od 24. Bardzo jest Państwa to... przepraszam, proszę tego nie notować. Natomiast Wielkanoc wypada 1 kwietnia, czyli w prima aprilis. To wtedy jest... jutro obudzimy się z punktu słyszenia to, Państwa. Tak. To przypomnimy sobie, że jest Wielkanoc i że to nie są żarty. Ale jest prima aprilis, więc też ten rok jest pod tym względem właśnie dziwny, że tak łączy te różne tradycje, te różne daty. Przypomnę jeszcze wielką, wspaniałą powieść Bułhakowa, gdzie przecież pojawia się Jezus i jest mowa o święcie Pesach. Joshua ben Josef, mówiąc dokładnie, czyli syn Józefa. Natomiast tamten księżyc jest też bardzo ważny, mówię, w powieści Mistrz i Małgorzata i jest, powiedziałbym, hipnotyczny. Ponieważ tak złożyło się, że ta marcowa pełnia miała miejsce dzisiaj, 31 marca i to był Blue Moon, czyli druga pełnia w miesiącu. To jest bardzo szczególny księżyc, chociaż nie do końca ma chyba zabarwienie błękitne. Czy chcemy coś jeszcze o astronomii i o sprawach bardziej przyziemnych? No, z astronomii można by zacytować pewnego filozofa, że idea nieskończoności jest bardzo niebezpieczna, bo nie wiadomo, co jest dalej za nią. To tyle, jeśli chodzi o kosmos. Proszę księdza, to może spuentujmy tę część, bo w końcu jesteśmy wtedy, kiedy nagrywamy przy takim symbolicznym stole wigilijnym, z tym, że to jest Wigilia Wielkanocna. Wigilia Wielkanocna lub Paschalna, jak Państwo wolą. Tak, to jest czas, kiedy zastanawiamy się nad życiem i nad śmiercią i ten księżyc właśnie raz przyrasta, raz ubywa go. To też jest niezły znak symboliczny dotyczący tego, co w naszym życiu ważne i mniej ważne. Słuchałem niedawno audycji, w której nad zmartwychwstaniem debatowali oprócz teologa właśnie astronom i biofizyk. I też mieli dużo do powiedzenia. I na przykład początek tej rozmowy to była definicja śmierci. Było narodzenie się gwiazd i umieranie gwiazd. Była definicja śmierci biologicznej organizmu. Teolog mówił o tym jeszcze inaczej w wymiarach eschatologicznych. Więc tematów co niemiara i perspektyw bardzo dużo. Ja bym namawiał do takiej egzystencjalnej, bardzo osobistej perspektywy, żeby nie ugrzęznąć w teorii i nie gapić się tylko wysoko w niebo, ale właśnie wracając na ziemię do swojego życia, do swojej biografii własnej, tej indywidualnej, czy może też odpowiedzialnie zbiorowej, żeby ją po prostu przekształcać. Te święta są po to, żeby się stało coś nowego, żeby zmartwychwstać, żeby się obudzić, żeby właśnie ten żar na nowo zapłonął. To nasze życie i to, co w nim piękne, żeby nie było spopielone i żebyśmy wyjechali z tego tunelu, przez który nieraz przedzieramy się w jakiejś rutynie życia. Także po to jest ten czas. I gdyby go nie było, to sobie nie wyobrażam dalszej części roku, bo czułbym, że jadę w tunelu, który nie ma końca. Wchodzimy, panie Misiu. A to jest wieczór Wigilii Paschalnej w Trójce, 23 minuty po 22. I ksiądz Krzysztof Niedautowski oraz Paweł Chile to nie jedyni nasi goście. Zmierza do nas umownie jeszcze pewien młody człowiek teatru, który zgodził się opowiedzieć o alternatywnym sposobie spędzania tych dni. A ja cieszę się, że mogę sięgać po muzykę, no, instrumentalną w zasadzie. Nie ma zresztą takich słów, które przekazałyby w piosence szczególny charakter tego wieczoru. Zaplanowaliśmy, że na prawach wyjątku odtworzymy 2-3 świeckie piosenki. No i może jedną sakralną. Aha, spoglądam już w ekran komputera. Pozdrawiamy panią Mirkę z Warmii i Mazur. Pana Radka, który słucha Trójki, słucha pana Zbyszka, który pisze wiersze, i pana Mariusza Franciszka. Ojej, z Pieklisk w Beskidzie Niskim. Apagę. A teraz krokę i wracamy do naszego wigilijnego stołu. jeszcze powróćmy do tych wątków Stary Testament, Nowy Testament, bo przecież te dwa święta, nasza Wielkanoc, czyli nasza Pascha chrześcijańska, spotyka się z Paschą żydowską. To ma głębokie uzasadnienie. Pascha żydowska, panowie są przygotowani, 14 dzień miesiąca Nisan. No tak, trzeba wrócić do nazwy tego święta Pesach, czyli przejście. To jest święto, które upamiętnia w judaizmie przejście Żydów przez Morze Czerwone. Pesach, to jest przejście. No w naszej tradycji chrześcijańskiej to jest święto męki, śmierci, zmartwychwstania, żeby to już w pełni wybrzmiało. No i to jest też przejście, tylko że jakby innego rodzaju. To jest przejście ze śmierci do życia. I to, co mnie w tym roku najbardziej w rozmyślaniach przejmuje, jakby mniej myślę o zmartwychwstaniu, co do którego każdy człowiek wierzący nawet głęboko miewa czasami pytania, jak to było, czy to było rzeczywiście możliwe, czy to się nie stałoby także mitologicznie i tak dalej, i tak dalej. No nawet święty Paweł mówi, bo jeśli nie zmartwychwstał, to próżna jest wasza wiara. To jest bardzo ważne też. Natomiast ja myślę, że patrząc na ten świat, który nas otacza, mówię o wszystkich wojnach i tych straszliwych nieszczęściach, które spadają na różne punkty świata, to ja myślę, że tutaj to rozważanie śmierci jest rozważaniem w moim przeczuciu samotności umierania. Ci, którzy umierają, są porzuceni przez wszystkich. No tak jakby, przepraszam, że tutaj włączę trochę wątek polityczny w Syrii, prawda? Cały świat mówi o tym, wie, ale jak gdyby życie toczy się nadal. No, pamiętam ten bardzo piękny zresztą film Wajdy, Piłat chyba. Inni, tak jest. No i trwa droga krzyżowa, a tutaj obok jest życie, jakby powiedział Herbert, życie rumiane jak rzeźnia o poranku, prawda? Buzujące życie. A tutaj jest największy dramat kosmosu, jeżeli tak można powiedzieć. Więc samotność umierania i tego, że w gruncie rzeczy ta śmierć jest, no, jest tajemnicą, ale jest aktem, w którym jesteśmy bardzo samotni. Bardzo samotni. I myślę, że jeżeli wracamy tutaj w rozważaniach, czy w jakichś próbach rekonstrukcji, zastanowienia się nad tym do osoby Jezusa, to też ja myślę o tej strasznej samotności. Kiedy na końcu Jezus mówi, Boże, czemuś mnie opuścił, prawda? To jest też akt rozpaczy jakiejś, ludzkiej rozpaczy. No ale pewnie za chwilę będziemy mówili o zmartwychwstaniu i tutaj mam taki wątek mój ulubiony z pewnego ewangelisty, ale o tym może za chwilę. Jeszcze wróciłabym do tamtego czasu, zwracając się do księdza. Ksiądz Krzysztof Niedautowski, przed chwilą mówił Paweł Hiule, bo przypominana jest ta figura baranka. Oczywiście nie chodzi wyłącznie o baranka cukrowego czy babę w kształcie baranka, tylko to też jest ten punkt bardzo ważny w historii narodu Izraela, który ze Starego Testamentu został przeniesiony do Nowego poprzez, proszę. To się rzeczywiście łączą symboliki, bo przypomnijmy, dla Izraelitów ten jednoroczny baranek miał być z jednej strony znakiem ocalenia, znaczy jego krew. Ostatnia plaga egipska miała polegać na tym, że anioł śmierci przechodząc, to też swoiste przejście przez ludzkie siedziby, domostwa, tak, miało zabić wszystko pierworodne, czyli synów pierworodnych i również wśród zwierząt to, co pierworodne. No i jedynym sposobem, żeby dać mu znak, że w tym domu nie trzeba zabijać, było pomazanie od drzwi tego domu krwią tegoż baranka, więc trzeba było zabić jednorocznego baranka, czystego, nieskażonego, pozbawionego chorób i jego krwią pomazać od drzwia. No i anioł śmierci wtedy wiedział, że tu nie trzeba interweniować, że tu mieszkają wybrańcy Jahwe. No i do tego nawiązuje potem określenie Jana Chrzciciela, który wskazując na Jezusa mówi, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To jest baranek, którego krew znowu dla nas wybranych, czy tych, którzy chcą za nim podążać, jest znakiem bezpieczeństwa, ocalenia tego, że właśnie nie będziemy zatraceni, czy też sami się nie pogrążymy we własnym zatraceniu jakimś, tylko zostaniemy uratowani, zostaniemy z nadzieją. I no, ta krew baranka tutaj ma bardzo szczególne znaczenie, bo dotyczy Jezusa, dotyczy żyjącego Boga człowieka. Jeśli się do tego doda jeszcze symbolikę, którą kiedyś ktoś mi uprzytomnił, znając się na, że tak powiem, rzemiośle rzeźniczym, to taki mały baranek, jagnię, jak mówimy, nie broni się przed śmiercią, nie kwiczy, nie wydaje takich dźwięków, jak na przykład prosie, tylko płacze. Podobno ciekną mu łzy z oczu. To jest tak wstrząsający obraz. Ja nie wiem, czy to jest prawda, ale taką wiadomość powziąłem od fachowców i kiedy to usłyszałem, to jeszcze bardziej przejąłem się tym mocno. Dla nas to jest najbardziej niezrozumiałe, czy najtrudniejsze do ogarnięcia, że to wszystko mieściło się w planie Bożym. Bo przecież ukrzyżowany został Pan Jezus o tej porze, kiedy w świątyni zabijano baranka. Więc nieprzypadkowo właśnie wtedy, w piątek, o tej godzinie Chrystus został ukrzyżowany. No i że musiał umrzeć, że musiał tak strasznie cierpieć, że to wszystko musiało, ta historia zbawienia, historia Nowego Testamentu musiała nałożyć się na tę historię Starego Testamentu, że to jakby odbicie takie swoiste, nowy w starym. Tego nigdy nie zrozumiemy, jak sądzę, ale jak ksiądz to widzi? Tu jeszcze może mocniej to zabrzmi, jeśli powiem, że właściwie Pesach to było święto mniej świątynne, a bardziej domowe. I te baranki były zabijane w każdym domu. Wtedy nawet nie szło się do świątyni, tylko właśnie zabijało się baranka i spożywało się go w domu. Tak. No już potem nie było pomazania, kiedy już skończył się okres niewoli egipskiej, ale było spożywanie tego baranka na pamiątkę tamtego wydarzenia. Ale ja pytam o tę konieczność swoistą odwzorowania tych zdarzeń w Nowym Testamencie, odwzorowania Starego Testamentu na nowy, czyli ze starych czasów na nowe czasy. Dlaczego tak musiało być? Dlaczego księża sobie nie zadają, Kościół sobie nie zadaje tego pytania? Dlaczego Pan Bóg miał taki straszliwy, przebiegły plan? No zadają, wszyscy sobie zadajemy pewnie i właśnie do tego trochę prowadzę moją myśl, żeby pokazać, że to dotyczy nie tylko hierarchicznego Kościoła, ale każdego z nas. Jeśli mówię, że Pesach to było święto domowe, takie ludzkie, rodzinne, a nie bardzo hieratyczne i świątynne, no to jest pytanie do każdego z nas, żeby to zrozumieć na nowo i w swoim życiu to przetrawić i przetłumaczyć. A jeśli wiemy jeszcze, że do tego w noc paschalną czyta się fragment Starego Testamentu mówiący o ofierze Abrahama, który miał złożyć Izaaka, swojego jedynego upragnionego syna, w ofierze Bogu, w dowód posłuszeństwa bezwzględnego i zaufania i wiary silniejszej od wszystkich więzów miłości ojcowskiej, no to tu się dokłada tyle pytań i tyle treści, że ja jestem spokojny, starczy do końca życia na każdą Wielką Sobotę dla każdego z nas do rozważenia sobie tego na nowo i odczytania w perspektywie własnej, powiedziałbym nawet prywatnej egzystencji, jakby zrozumienia tego w tym etapie mojego życia, w którym teraz jestem. Paweł, na ile naiwne to było pytanie osoby, która już praktykuje od jakiegoś czasu i ciągle nie wie? Pytanie nie jest naiwne, ale jest z rzędu tych, na które nie ma odpowiedzi, ani skomplikowanej, ani prostej tym bardziej. I są takie pytania, które człowiek sobie nieustannie zadaje. Natomiast chciałem jeszcze na chwilę wrócić do baranka. Otóż właściwie związek między religiami, nie tylko judaizmem, między religiami, a zabijaniem, mordem, ja nie mówię ludzi, chociaż ludzi też składano w ofiarach rytualnych, jest czymś dla nas dzisiaj mało zrozumiałym, brutalistycznym. I ja muszę powiedzieć, że jak byłem parę lat temu na greckich wyspach i widziałem święto takie parafialne, zupełnie małe, skromne, gdzie już zabitą kozę powieszono na drzewie za tylne kończyny i grupa mężczyzn specjalnymi tam kozikami odzierała ją ze skóry, przygotowując tę tuszę do pieczenia, później do wspólnej wiesiarki. To oprawiali, tak. To było straszne. Uciekłem stamtąd. To było jakieś parafialne święto przed jakąś taką małą cerkwią na małej wysepce. I potem przypomniałem sobie te opisy świątyni Izraela, która po drugim upadku nie została już nigdy odbudowana i judaizm jakby przeszedł w inną formę wyznawania, w inną formę jachwizmu, jeżeli tak można powiedzieć. Natomiast opisy ze świątyni, gdzie dziennie mordowano, zabijano ileś tam na ofiarę wołów na przykład, jedna wielka rzeźnia, zapach krwi. Niektórzy autorzy Biblii o tym piszą, wspominają o tym i to jest rzeczywiście na swój sposób przerażające. No ale Jezus mówi wyraźnie, że nie o taką świątynię mu chodzi, że on buduje inną świątynię. No zmienia, zasadniczo zmienia ten obyczaj, czy próbuje, czy mówi o tym i wprowadza zupełnie inne pojęcie, świątyni ducha. To, co później paradoksalnie po tysiącleciach przejmą na przykład hipisi z chrześcijaństwa, którzy mówią o świątyni ducha. To jest istotne, a nie są istotne mury i różne inne rzeczy przyległościowe. Więc na to trzeba położyć nacisk, że Jezus w swoim nauczaniu odchodzi, oczywiście on jest wiernym uczniem, sam naucza w świątyni, ale wyraźnie mówi, że on buduje inny rodzaj świątyni, że nie chodzi o te ofiary właśnie krwawe, nie chodzi o mury, ale chodzi o to, co jest w duszy człowieka. I to jest rewolucja na swój sposób. Zresztą nie ten jeden pogląd Jezusa był rewolucyjny jak dla judaizmu i nie tylko judaizmu, bo przecież cała kultura helenistyczna, która wówczas tam panowała, też jakby nie bardzo była w stanie zrozumieć tego przesłania. Uważano, że to jest rodzaj szaleństwa, sekciarstwa. Mówię o pierwszych chrześcijanach później, którzy nieśli tę naukę. Także to jest ważne. Świątynia ducha to jest bardzo ważne. Takie przesłanie, tak mi się wydaje. I kiedy Jezus mówi przecież, że jest w stanie, co mu potem miano za świętokradztwo, kiedy mówi, że on zburzoną świątynię mógłby w 3 dni odbudować, prawda? Rabini się za głowę łapią, kapłani. Uważają, że to jest oburzające, co mówi ten pseudoprorok, bo tak go określano, a on wyraźnie zapowiada zmartwychwstanie. No, po 3 dniach, tak. Tak mi się wydaje w każdym razie. Ale jeżeli o zmartwychwstaniu będziemy mówić, to ja mam swój fragment przygotowany ze świętego Jana, mój ulubiony. Ale zanim to jeszcze dopytam, i myślę, że to będzie część druga naszego spotkania, ale przygotujmy księdza, bo ono jest też niełatwiej oczywiście zadawane regularnie z tej okazji. Otóż mówi się, że to nie jest wspominanie pewnych wydarzeń, które miały miejsce ponad 2000 lat temu, tylko ponawianie, że to wszystko dzieje się w czasie teraźniejszym. Czy inaczej mówiąc, próbujemy sobie wyobrazić w Wielkim Tygodniu znów w ogromnym trudzie, że właśnie w tej chwili Jezus jest krzyżowany. Czyli ta cała droga krzyżowa, że odbywa się po raz kolejny na nowo. I po raz kolejny na nowo jest w grobie i po raz kolejny, o czym Paweł niebawem będzie mówił, zmartwychwstaje, wychodzi z tego grobu. Kolejna bardzo trudna prawda i no jakoś nie daje sobie z tym rady. Ksiądz Krzysztof Niedautowski. To jest problem wiecznego teraz. To jest przejście z kategorii, w których funkcjonujemy i nie umiemy inaczej. Czas i przestrzeń, inaczej nie umiemy. Do boskich kategorii poza czasem i poza przestrzenią. To samo dotyczy pytań eschatologicznych o śmierć, o to, co po śmierci. Tak, śmierć jest ostatnim wydarzeniem historycznym tu i teraz. A po śmierci zaczyna się inna kategoria i pytanie na przykład o losy naszych bliskich. Gdzie on teraz jest? To jest nasze naturalne pytanie, tak? Pełne bólu. To jest niedobre pytanie, bo nie ma gdzie. Musimy się z tego wyzwolić. Kiedy on zostanie zbawiony, czy wyjdzie z czyśćca, jak nieraz obrazowo próbujemy pytać? No to też jest złe pytanie, bo nie ma następstwa czasu, chwil. Tam, właśnie tam. Znowu mówię tam, aczkolwiek to tam jest nie na miejscu. Mnie najbardziej to jakby unaocznić potrafi, czy trzymam się takiego obrazu, pojęcie czasu spiralnego, czyli tego, że co roku przeżywamy te same tajemnice, właśnie choćby paschalną, a dzieje się to tak, że ta spirala wznosi się coraz wyżej razem z naszym życiem. Ale co roku zataczamy krąg, znajdujemy się w punkcie nad tym samym jakby wydarzeniem z przeszłości, nad tym samym kosmicznym wydarzeniem i co roku rozumiemy je inaczej, przeżywamy je inaczej, ale jesteśmy jakby na tej samej linii, tak? Tyle, że wyżej, że w innym poziomie. I to jest całe wyzwanie i zaproszenie do takiego czytania ciągle na nowo i rozumienia właśnie świąt nie jako historycznych wspominek i nie jako, nie wiem, składania wieńców na grobie nieznanego żołnierza, to nie ta kategoria zupełnie. I też nie, co mnie zawsze już od dzieciństwa denerwowało, mówienia o tym, że to właśnie ja w tej chwili zgrzeszyłem i za ten mój grzech w tej chwili Panu Jezusowi wbija się kolejny gwóźdź albo cierń w głowę, bo taka sprawczość byłaby okrutna, niesprawiedliwa, nie do przyjęcia w ogóle, więc ta ekonomia Bożego zbawienia, to jest takie pojęcie w teologii, ekonomia zbawienia jest rozpisana na kategorię poza czasem i poza przestrzenią. Tak, no i powracamy do naszej symbolicznej wieczerzy w Wigilię Wielkanocną, która zupełnie inaczej wygląda niż ta Wigilia Bożego Narodzenia. Niemniej dla mnie niezwykle ważne jest, żeby to, czego Państwo słuchają, nie było nomen omen audycją, tylko było spotkaniem, w którym Państwo na swój sposób uczestniczą. Czyli my sięgamy po postne oczywiście dania. Dziękuję bardzo. Tak więc postne dania, bo taka tradycja, że i ta Wigilia, Wigilia Wielkanocna, ma charakter postny, przynajmniej w naszym kręgu kulturowo-obyczajowo-religijnym. Może do tego powrócimy, a tymczasem pauza na to, co bardziej cielesne. Pozwolimy naszym gościom spożyć wigilijną, skromną, późną, to fakt, kolację. Nie wiem, czy Państwo są zainteresowani menu, ale to przepyszna kartoflanka z rybną wkładką oraz jakieś owoce morza, przepraszam, nie jadam. A, pozdrawiam serdecznie i życzę fantastycznych świąt z bryzą za szybami werandy Państwu Jaśkom. I całuję wręcz, co prawda na odległość, ale bardzo, bardzo serdecznie panią profesor Marię Targońską i życzę spokojnej podróży na Warmię. Otóż w przerwie na posiłek spotkam się z gościem, który wpadnie do Trójki z krótką wizytą. Zgodził się on opowiedzieć, jak spędza ten czas. To Michał Pabian, dramaturg z Teatru Nowego w Poznaniu. No i oczywiście pozdrawiamy ten teatr, nade wszystko jego dyrektora Piotra Kruszczyńskiego. Michał Pabian już jest. Bardzo proszę, Michale. Ja nie wiem, czy bym się nazwał ateistą. Mnie po prostu nie zajmują w ogóle sprawy religii i wiary. W żaden sposób, pomimo że najbliżej jest mi do kultury żydowskiej, ale do tej sfery kultury związanej z pochodzeniem i też tradycją świecką, to uważam, że jakaś przestrzeń religijna, mistyczna, przestrzeń wiary w Boga, bogów jest mi zupełnie obca. Staram się postępować tak, żeby szukać gdzieś w obrębie ewentualnych świąt jakiegoś miejsca dla siebie, a Wielkanoc jest o tyle łatwiejsza dla osoby, która nie ma nic wspólnego z religią, że może się łączyć z muzyką. I rzeczywiście czas wielkanocny to jest taki czas, który jeszcze, gdy mieszkałem chwilę w Krakowie, wspominam bardzo świątecznie, bo to festiwal Misteria Paschalia i wspaniałe wykonania Bacha, Händla, Europa Galante, która tam przyjeżdżała, Fabio Biondi, Filip Żarowski, którzy śpiewali barokowe, renesansowe utwory z okazji, czy przy okazji Świąt Wielkiej Nocy. I rzeczywiście do tej pory sobie spędzam tak czas z płytami, natomiast jest to, jak każde święto, dla mnie czas wolny i taki czas, który przeznaczam na lekturę i w żaden sposób nie czuję, żebym był przepełniony jakąś atmosferą świąteczną. Jest to po prostu wolny czas, który mogę spożytkować na czytanie książek. I wydaje mi się, że to jest takie bezpieczne. Chociaż rzeczywiście mam problem z tym, że ludzie czasami życzą mi wesołych świąt i to jest coś takiego, co nie wiem, jak wtedy zareagować, bo chciałbym powiedzieć, że ja nie obchodzę, a to łatwo też kogoś zranić, bo ten ktoś ma dobre intencje. A w teatrze? A w teatrze jest tak, że Teatr Nowy na przykład grywa. Na pewno w Wielki Piątek gra spektakl, często gra też w Wielką Sobotę. Nie ma jakoś tak specjalnie nastroju takiego świątecznego. Ewentualnie wszyscy myślą o tym, że ci, którzy mieszkają dalej, że na wtorkową poranną próbę już trzeba wrócić. W tym roku się zbiegło to jeszcze z Międzynarodowym Dniem Teatru, czyli to święto właściwie jest przedłużone, bo czwartkowe, piątkowe spektakle wieczorne są akurat grane Dziady w reżyserii Radka Rychcika. To jest przedłużenie właściwie tego tygodnia, który związany jest z obchodami Międzynarodowego Święta Teatru. Ale myślę, że wielu naszych aktorów, którzy są w zespole, są osobami, albo dla których ważniejsza jest wiara niż przynależność do społeczności kościelnych, czy nawet organizacji, bo są też osoby, które działają przy jakichś organizacjach, na przykład to jest często działalność charytatywna, wspierana choćby przez jakieś tam formy instytucji Kościoła katolickiego, ale teatr to jest takie miejsce, gdzie gdyby znalazła się osoba bardzo charyzmatycznie religijna, to wydaje mi się, że u nas w Nowym byłoby trudno tworzyć, bo taka zacietrzewiona, mocna, charyzmatyczna religia przeszkadza, a z drugiej strony intymna wiara, taka przekazywana w ciszy, taka przekazywana ewentualnie sygnałami, że ja coś będę robił, jest traktowana z wielkim szacunkiem przez współpracowników, bo to jest ewentualnie temat do tego, że można porozmawiać na przykład o postaci. Można, kiedy spotykam się na próbie z osobą, która wiem, że jest wierząca, to choćby tematyka śmierci, bo to jest tematyka wielkanocna, wielkopiątkowa, to wynika z tego bardzo ciekawa rozmowa, bo rozmawiamy i spotykamy się w słowach, jak to jest, że ja widzę koniec w momencie, w którym mówi to medycyna, a ktoś mówi, ale poczekaj, ale może jeszcze damy radę sobie zaufać i powiedzieć, że gdyby było coś dalej, nie wiem, czy mogę użyć określenia zmartwychwstanie, na pewno nie chcę nikogo urazić religijnie, ale to jest jakaś taka perspektywa czy hasło, którym się możemy posługiwać, to jest szansa na spotkanie. Ale rzeczywiście dostrzegam coś takiego, że słowo religia funkcjonuje w teatrze słabiej i rzadziej niż wiara. Że częściej operuje się z nim, ja na przykład wierzę w Boga, czy wierzę w jakieś tam mistyczne, metafizyczne sposoby funkcjonowania, że czemuś się zawierzam, a z drugiej strony jestem taki ja, właśnie nie wiadomo, profesor Hitchens mówił, że nie nazywaj się ateistą, bo wtedy deklarujesz, że absolutnie nie wierzysz, że można wierzyć. Po prostu mnie to w żaden sposób nie zajmuje. Ja wierzę w akt zgonu. O, tak mogę powiedzieć, że wierzę w akt zgonu i naturalny koniec, ale to są bardzo bliskie perspektywy. Mało jest może tylko w teatrze możliwości rozmowy na tematy związane z wiarą i religijnością, jeśli chodzi o literaturę. Bo to, co dzisiaj pojawia się, czy ci autorzy, którzy piszą o tematach religijnych, oni jednak starają się nieść to swoje przesłanie związane z obrządkiem. Może to być żydowski autor, który pisze Hagady na Pesach, czy midraszowe opowieści, które pojawiają się i są wydawane chociażby w Midraszu, w czasopiśmie, tam pojawiają się bardzo ciekawe rozważania, więc musimy uciekać do sfery jakichś mitów i takich przeszłych utworów literackich z minionych epok, bo wtedy wygodniej nam jest z nimi rozmawiać. Więc może nieprzypadkowo grane są dziady, które są wadzeniem się z Bogiem, a jednocześnie myśleniem o tym Bogu, bo Poznańskie Dziady to taki spektakl, w którym nie ma rozłączenia tych mickiewiczowskich części, znaczy druga z trzecią i czwartą grane są polifonicznie, one na siebie tak nachodzą. A drugi z Bogów, skoro już użyłeś tego określenia, tylko na dwóch różnych słońcach, czyli słowacki. A słowacki, o, to jest bardzo ciekawy wieszcz, bo akurat pracujemy nad Beniowskim, takim utworem, który z jednej strony nazywany jest poematem dygresyjnym, mówiącym właśnie o świadomości wiary, ale korzystając z takiego klucza ludowego, okazuje się, że on bardzo dużo mówi o wspólnocie i o kreowaniu świeckich bohaterów, którzy mają w sobie moc magiczną. I to jest bardzo ciekawe wyzwanie, żeby pokazać Słowacki przed okresem mistycznym, wtedy jeszcze, gdy nie trafił w Paryżu na Towiańskiego, on kreował bardzo ciekawy program społeczno-polityczny dla Europy, opierający się na tym, by hagiografią obdarzać żyjących i żeby tworzyć pamięć o nich do momentu, gdy żyją, a potem tylko korzystać z ich dorobku. I to jest fascynujące spotkanie, że można być z krwi i kości żywym i też sobie pozwalać na metafizyczne odniesienia. Cieszy to, że jest to autor, u którego akurat nie ma w Beniowskim tego problemu, czy należy skreślić elementy chrześcijańskie albo elementy płynące z kultury religii prawosławnych, wschodnich, czy dalej nawet muzułmańskich, bo przecież tam jest i Khangiraj, który się pojawia. I myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawy twórca, mnie odpowiadający, też niezwykle muzyczny, więc dla tego, którego nie zajmują sprawy Boga Bogów inaczej niż literacko, inaczej niż historycznie, to jest bratnia dusza. A gdybyś miał mi przysłać taką pocztówkę muzyczną, która kojarzy ci się, ale nie z pasją, tylko z tą radosną stroną muzyki klasycznej, czyli jakby z finałem Misteriów Paschaliów, czy Sacrum Profanum. Ja zazwyczaj sięgam po Jordiego Savala, ale może jest jakiś inny pomysł. Tak, jeśli mógłbym, to to wydaje mi się, że najbardziej radosnym utworem byłoby Lasia Kiopanga Händla w wykonaniu Filipa Żarowskiego, bo to jest oda do wolności. Tam pojawia się zresztą pięknie wyśpiewywane we frazie Libertà. I ta wolność, która płynie z tego utworu, jest bardzo spokojna. I myślę, że to jest taka wolność, której dzisiaj potrzebujemy. Wolność do tego, żeby czuć się bezpiecznie, spokojnie, żeby czuć się zaopiekowanym, niezależnie od tego, co wydarzało się wcześniej. Taka chwila wytchnienia. Teraz przyszło mi do głowy. Na pewno sobie zaraz włączę ten utwór. To znakomite wykonanie. Możesz też posłuchać podczas trwania naszego wieczoru, do którego nagrywamy tę krótką rozmowę czy wypowiedź. Będzie mi bardzo miło, pocztówka muzyczna Händla o wolności. Od Michała Pabiana z Teatru Nowego w Poznaniu, a więc poczuj się jak najbezpieczniej w świecie swoich lektur w ciągu najbliższych dwóch dni, zanim wrócisz do Teatru Nowego, do Poznania, po tej przerwie tak na lektury. Dziękuję i zastanawiałem się, czego można życzyć ludziom, dla których ten czas jest szczególny, więc pomyślałem, że ten okres wielkanocnej tradycji to jest czas do tego, żeby skoncentrować się na namyśle i stworzyć w sobie jakieś szalone, piękne, dobre, człowiecze idee. Michał Pabian i pocztówka muzyczna od niego. Będzie jeszcze jedna, a Michał ma świetny gust muzyczny. Bardzo dziękuję, Michale, nade wszystko za to, że zgodziłeś się na to wyznanie, o jakie przy innej okazji nie poprosiłabym. A cudowny kontratenor. Pamiętają Państwo wstrząsający film Farinelli, tam gdzie głosu nieszczęsnemu ostatniemu kastratowi użyczyła kobieta. A pamiętają Państwo, czyj to był głos? O, pani Ola z Wysp Brytyjskich, tak? Z Wysp Brytyjskich do nas napisała. Bardzo dziękuję, to bardzo miłe, że możemy się tak od Wigilii do Wigilii spotykać. Jest i pani Magda z nami z Bydgoszczy. No, niestety nie zdążyłam, pani Magdo, przeczytać pani e-maila. Tak się czyta? Tak się mówi? Przepraszam. Bo długi, ale już widzę, że piękny. A tymczasem do świąt jeszcze, no powiedzmy, godzina. Autopromocja. Proszę Państwa, zapraszamy na śniadanie wielkanocne. Przy stole, w studiu, zasiądą z nami Justyna Wargielska, Kinga Dębska, profesor Robert Piłat i Adam Nowak. Już jutro, od 8:00. Katarzyna Borowiecka i Dariusz Bugalski. Autopromocja.